Christine Lottie. There's no reason to think they're onto us yet, so stay calm. Jed Hirsch. Who are your parents, Ozzy and Harriet? Martha Plimpton. It's wonderful having a new name every 6 months. River Phoenix. 20 years ago, his parents protested the Vietnam War. I was wondering if Michael had ever mentioned anything to you about his old school. I'm a liar. My name isn't Michael. My parents are Arthur and Annie Poole. My God, Annie. Why'd you throw it all away? We're in trouble with the FBI. We're moving base camp, kids. Cover your tracks. His whole life, he's been paying the price of their beliefs. Look what we're doing to these kids. They've been running their whole lives like criminals. You can't keep running away from something that you had nothing to do with. You deserve your own chance. I'm not letting him go because it's not safe. Aren't we supposed to question authority? You taught me that. We should turn ourselves in. It's dangerous for you, and it's dangerous for them. We can't keep him locked up. What about us? You need me. I need you. We have to let him go. A story of love, loyalty, and letting go. Running on empty. Välkomna till avsnitt 76 av filmpodcasten Tittar och snackar, kanske den bästa i Sverige. Jag kommer direkt lämna över till dig nu, Gustav, och jag ställer frågan, vad är det vi kommer prata om i dagens avsnitt? Vi har haft vår fjärde tävling, lyssnarens val, som jag sitter och ler lite när jag säger det, för jag är så kär i det här med lyssnarens val, för jag får se filmer. Jag märker att fan, det är bara jag som väljer vilken film jag ser. Och så har det varit i 12 år nu. Så att så fort jag ser en film som jag aldrig hade tänkt se annars just nu, så blev jag väldigt inspirerad, oberoende av vad jag tycker om den. Och det är alltså den fjärde filmen tillhörande lyssnarens val, Running on Empty, som är filmen. Vi kommer återkomma till det snart. Filmen är vald av Kristoffer Björnfot, kan jag säga, som jag tycker är lite kul i Sagan om ringen tider, vilket de tiderna har varit i så här 10 år lika så. Men med någon som heter Kristoffer Björnfot. Först tänkte jag inte på det. Efternamn heter ju alltid någonting som går att syna. Men sen slog det mig att han heter Björnfot. Var kommer han ifrån? Alltså det känns som att hans släkt inte är så här gamla torpare. För då heter man Landström och sånt där. Det här är en svag teori. Men Björnfot, är det gammal adel? Eller känner han Björn och alla de här från Sagan om ringen-filmen? Alltså, finns de i hans släktträd? Det får han gärna kommentera på vår Facebook-sida. Ja. Men först har jag... Vi måste nämna innan vi börjar prata om lyssnarens val-filmen att jag har ju sträcksett på ett destruktivt sätt klart nu hela tv-serien Lost. Jag tror jag började för så här... en och en halv vecka sedan. Och sen har jag bara kollat och kollat på hela serien. Och jag har haft sovit så fruktansvärt dåligt. För jag kan säga att jag somnat 2 på natten. Och så vaknar jag till vid 4:15. Och så tänker jag att ja, men jag kollar på ett avsnitt och tar en snus. Och sen har klockan blivit så här 11 på dagen. Och jag inser att nej, shit, jag måste ju sova nu. För jag har ju inte knappt sovit. Och så det har varit rörigt. Och mina kinder har varit så här... spruckna nästan liksom. Ja, men Lost har ju den effekten. Du har i alla fall turen att du såg allting i ett streck. Jag började ju när Lost hade kommit till, jag antar att kanske säsong 4 var färdig, så lånade jag och streck såg det. Då fick jag ändå sitta där och vänta på säsong 5. Sen fick jag vänta på säsong 6. Och jag är också en person som inte orkar sitta och vänta varje vecka. Det gjorde jag tillräckligt med Rederiet när jag var yngre. Så jag sket ju i säsong 5 och säsong 6 hela och färdig, och det fanns ute på DVD. Så jag fick längta lite. Du fick ju ändå möjligheten då att se allting. Hela det här mästerverket, om man nu vill se det som det. Ja, jag skulle aldrig kalla det för ett mästerverk. Inte hela serien från säsong 1 till 6. Det går inte. Säsong 1, piloten och säsong 1 skulle jag kalla mästerverk. Och då, är piloten någonting jag har missat? Piloten som avsnitt, alltså det är ett mästerverk som en tv-seriepilot. Och sen hela säsong 1 är ett mästerverk om man ska se till tv-seriesäsongen. Jag tycker säsong 1 och 2 hör ihop väldigt mycket. Ja, det är trista med tvåan, att ettan är så, den berättar på ett sätt. Och sen så kommer vi till säsong 2 som helt handlar om The Hatch. Alltså de berättar ju på ett sätt. Sen börjar trean berätta lite annorlunda. Men det är främst i säsong 4 som den verkligen byter. Jo, men det jag tycker bara blir så att, för man fastnar vid det här Hatch i säsong 2, och det blir liksom det största de har stött på, det där, vad fan är det här? Sen så visar det sig att det här The Hatch bara är en vad det nu är, vad som man kallar det, station av flera stationer. Och det blir bara som att, vad ska man säga? Men det börjar precis, men det, eller det du är ute efter är väl lite det som börjar ske under säsong 3, som jag minns det nu när jag sträcksett allting. Mm. Alltså att det är säsong 3 som det börjar luckras upp och finnas en station för mycket, men då blir det som att skogen och djungeln och stranden fortfarande ska vara det centrala dramat. Ja, men då får jag känslan att säsong 2 har göttat ner sig en detalj i serien som sen bara var en liten del. Och då blir den säsongen så futtig. Kan du förstå mitt tänk i alla fall? Ja, men det märks att det var ett tag sedan du såg serien. Får jag säga, så här istället, Emil. Vad är det ni som såg Lost? Vad är det som lever kvar som du blev mest besviken på och som du gillar mest? Så kan jag besvara det lite, som har alla de här karaktärerna och avsnitten i färskt minne någorlunda. Du vill alltså veta vad jag gillade bäst med serien och vad jag blev mest besviken på. Ja, och även dina kompisar. Alltså så här, hur har snacket gått i ditt huvud och i din värld? Mina kompisar, nu verkar det som att jag har vänner. Ja, din kompis. Så är inte fallet. Men det jag gillade bäst var ju just hela uppbyggnaden av serien. Och det var ju så mycket då i säsong 1. Alltså att plötsligt kunde de bli attackerade av en isbjörn, och jag fick så tänka på, vad har den med allting att göra? Och de stötte på massa små ledtrådar och massa gåtor överallt, som det här, den här svarta röken och allting byggdes upp. Besvikelsen kom ju sen när man skulle förklara alla mysterier, och allting kändes som att det var mycket, mycket mindre och mera skrivet än vad jag trodde. Det är ju det klassiska misstaget i vilken genre man än rör sig, när man plötsligt ska börja förklara. För att det kan jag säga att i och med att jag hade så nära säsong 1 och 2 när jag började se säsong 4 och 5, det var bara ett par dagar emellan där, så märkte jag att nu har skaparna och producenterna till oss fått massa så här tittarfeedback och recensioner och sådär. Så plötsligt börjar karaktärerna till varandra. Och så här är det absolut i sista säsongen, där man kanske inte har så många avsnitt på sig, att, alltså de har upptäckt att shit, vi kommer inte kunna förklara allt vi gör. Så då får till exempel Hurley, karaktären, tjockisen som alla gillar, påpeka saker cyniskt, ungefär som att han plötsligt hade en podcast, förstår du? Är det inte lite konstigt? Varför går John Locke, som är besatt av vad som egentligen då är djävulen? Alla kallar honom Man in Black på internet. Ja, men allt det tycker jag också. Den här Jacob-karaktären kommer in i bilden. Det blir bara... Jag tycker bara serien faller mer och mer. Ja, och man skulle undvikit att förklara. För då hade vi haft teorin i vårt eget huvud på ett annat sätt. Och man ska absolut inte som manusförfattare och regissörer låta karaktärerna i det här mysteriet titta på det utifrån och reagera. Vänta nu, inte det här konstigt? Inte det här en lucka i storyn? För det blir ingen rolig meta om det är... För det här handlar ju för fan om våra öden, om att göra avslut med livet och lösa saker. Det är ingen metafilm. Är det Aaron Sorkin-serie, så kanske man kan låta karaktärerna ibland gå lite utanför och kommentera vad som sker, för de sysslar oftast med berättande, alltså så här, TV eller newsroom. Ja, prata inte om newsroom, prata inte om den serien. Nej, men det jag gillade med Lost då, om vi bara ska fastna vid själva serien lite snabbt här, är att det som ändå de kunde hålla fräscht men ändå konsekvent var att de börjar med att visa flashbacks, alltså vad som har hänt karaktärerna innan de kraschar på den ön. Sen byter vilket de bygger upp mässligt. Ja, jättefint. Ett och två. Man är så här, vänta nu, vad har den här gjort? De lyckas hela tiden dra på det så att man hela tiden får något nytt om karaktärerna. Det har de gjort väldigt fett. Ja, och låter även avsnitten handla om specifika karaktärer, eller låta tonvikten vissa karaktärer. Det gillar jag verkligen. Sedan så byter man från flashback till, tror det är future back som man kallar det. Alltså att man ser vad som händer efter de kommer från ön. Vilket också är så här, ja, men det är samma sak som flashbacks, men någonting nytt ändå. Men det är ändå konsekvent formatet hålls. Sen ja, byter men det är väl snarare typ... så här, alltså de... Nej, men för sen kommer ju det här... Nej, fortsätt. Ja, men sen byter de ju också, sen de går ifrån det här med att visa framtiden, så visar de istället så här, bilder från ett parallellt liv. Vad som skulle hänt om de inte hade störtat. Ja, precis. Och jag gillade bara det, att de håller det formatet med att klippa ut från ön, men de fräschar upp det för liksom efter stångarna som är. Men de skulle hållit det till alltså de huvudkaraktärerna, eftersom när hela serien slutar så är det ändå grundkaraktärerna som man följer upp. För då hade det kanske inte blivit så rörigt. För nu, för varje säsong som kommer, så blandar man in nya karaktärer som även de får sina nya flashbacks och sådär. Och det funkar kanske med den här Desmond, den sköna skotten. Men, ja. Men i övrigt känns det som att... Det tycker jag i seriens stora, stora problem. Att man har... För att lösa mystiken på ön så introducerar man för många karaktärer och nya grupperingar. Man blir till slut förvirrad också. Vilka är The Others och vilka är de fientliga? För att det finns så många grupperingar. Så då blir det plötsligt ett så här... Ett helt jävla samhälle, en hel jävla stad. Jo, men jag tycker det också, tror jag ingen tyckte om. En sak jag dock inte gillar som går emot det du säger är att jag tycker inte heller om att det alltid finns folk i bakgrunden som aldrig presenteras. Men när de väl presenteras vid namn, och vi aldrig sett dem innan, så vet de om att de bara används för att dö eller liknande. Till exempel som när de, jag tror, de beger sig för att hämta dynamit i det här fartyget som ligger liksom mitt i djungeln, finns det liksom ett skepp. Där en karaktär bara för att sprängas och sådär. Alltså av den dynamiten. Där tycker jag väl att, okej, man kunde kanske ha hållit, som du säger då, mer fokus på huvudkaraktärerna. Men samtidigt låtit de andra karaktärerna, ja, men inte låta det vara statister bara i bakgrunden, utan vi kunde nästan få lära känna alla lite. Det kunde jag störa mig på redan i säsong 1. Då är det just den här statistiska grejen, när det är så uppenbart. Till exempel, något som var lite för ofta nu i Lost, det var att när någon karaktär plötsligt hade gjort någonting, trots att de för x antal avsnitt och egentligen bara kanske 3 dagar sedan i livet på den här ön faktiskt har räddat livet på någon och sådär. Men så Charlie speciellt, då kanske han har ljugit om sina drogproblem. Det är en rockstjärna som dör på ett vackert sätt. Då finns det alltid så här scener i Lost där de ska sucka besviket och titta besviket på honom. Och så vänder sig alla om på samma gång och går. Och det är alltid statisterna som överspelar i de här scenerna. Huvudkaraktärerna vet, dels är de duktigare, och så vet de att de inte behöver liksom skaka helt på huvudet. Men det gör alla statisterna, och det tar bort vissa bilder. Man bara så här ryser av genans. Vilka var dina favoritkaraktärer som du hade hjärta för hela serien ut? Och vet du vilka karaktärer det var som folk älskade i allmänhet? För det har inte jag någon aning om. Jag tror folk älskade då Hurley, som du själv pratade om. Och det kan man ju förstå faktiskt. Och sedan alltså, älskade folk Sawyer också. Men min favorit var Scott. Du är ju faktiskt, du är i en grupp. Om vår gamla klass till exempel skulle hamnat på gamla Losten, så är ju du Sawyer. Alltså det jobbiga med Sawyer och det charmiga med Sawyer är du väldigt mycket, förutom att du inte hade fått ligga med Kate. Får han ligga med Kate i serien? Ja, de ligger i säsong 3 eller 4, mot slutet av säsong 3 tror jag, i en av de där burarna för isbjörnarna som aldrig får komma tillbaka riktigt. Ja, okej, okay, men min favorit var Matthew Fox karaktär, alltså Jack. Ja, det är det. Jag tror du hatar honom. Jag vet inte varför. Nej, jag känner bara direkt så här, ge den här killen mer roller i filmer. Och jag älskar hur han gråter, hur han alltid gråter i blicken. Och han är ganska bra på det. Det är fan jävligt bra. Han var min favorit. Det finns en bock i kanten dock med honom, och det är att ibland skiner igenom att alltså tenderar han att vara lite såpa. Men jag tycker också, och vi har diskuterat förut, folk som inte kan springa, han kan springa. Är han i sätt som Cruise-klass? Nästan, för det finns, det här är sista säsongen som jag kanske såg då igår morse. Så finns en så här slow motion bild där han hoppar mot John Locke. Ah. Vi ber om ursäkt om ingen har sett Lost, men det känns som att jag är den sista att se Lost. Det känns som hela diskussionen är rätt mossig. Det känns, ja, men jag tänkte att jag spoilade. Men jag tänker att alla, de flesta har sett Lost, så skitsamma. Men då hoppar han på ett snyggt sätt, action set liksom, för att göra ett slag ner som känns så här Wolverine. Alltså han kommer undan med det, så han kan springa. Och kan jag avslöja Kate, för det har vi också diskuterat, hur Robert De Niro och Micke Persbrandt, många skådespelare, inte kan kyssas. Så i fallet även i den här serien, Matthew Fox kan inte filmkyssas. Det är ingen som kan det, men hon som spelar Kate, hon kan filmkyssas. Hon gör det skitbra. När hon kysser, även om det är så här snälla kyssar, så känns det som sexscenen i Monsters Ball med Halle Berry och Billy Bob Thornton. Alltså så här, det osar sex när hon kysser både Sawyer och även Jack. Liksom. Ja, det är ju jävligt fint. Vill du veta en film som hon har en statistroll i? Alltså att hon bara står i bakgrunden i en skola. Ja. Freddy vs. Jason. Jaha. Där är hon. Men hon är inte, har vi sett henne nu i filmer? Hon spelar Jeremy Renners fru i Hurt Locker. Och nu, så hon kommer ju även vara med i Hobbit-filmerna. Jaha, som vad? Som alv. Jaha, vad trevligt. Jag tycker, ja, om henne. Ja, vilket känns gött castat. Hon, ja, alvutseende, ja, det stämmer på henne. Men annars har väl inte någon sådär från den serien haft så stor karriär efteråt kanske. Matthew Fox har väl lite problem, just för att jag tror att han kanske, han var med i Vantage Point, det är väl hans stora. Ja, och så han spelat nu någon så här, han gick ner massa vikt och blev, ja, skurk i en vad heter den filmen? Ja, han såg jäkligt fruktansvärt farlig ut. Ja, och där har det varit lite prat om att det är lite överspel. Alltså han har inte fått massa cred för den rollen. Och sen även om han som spelar Hurley är superskärmig i den här filmen, så tror jag att han också har begränsat. Dels för att han är så stor, men även han var i med, han var med i Alcatraz sen, eller vad den heter, den serien. Jo, men om man rör sig till filmuniversumet, så tror jag så här, jag vet inte. Och Sawyer, nej, kommer vi inte få se. Men det är skönt, han har verkligen lyckats med den rollen. För där har vi överspel, där har vi 80-tals, det är en 80-talskaraktär som han ändå lyckas få att fungera. Man bryr sig om honom. Och speciellt med de här överdrivet använda one-liners som han har hela tiden. Ja, men jag tycker det pendlar lite. Men vi har sagt det här i 20 minuter nu. Ska vi komma till någonting eller ska vi gå vidare till att prata om det vi ska prata om? Nej, vi kan avsluta med att ni får gärna tycka till om Lost på vår hemsida. För jag är väl ensam i hela världen om att vara sugen att prata om det. Det känns som några år för sent. Ja, men det finns säkert det någon som där som tycker det är roligt. Alla kompisgänget har redan förlåt oskulden. 5 år senare så kom Gustav där och bara hade sex igår, eller någon som vill utbyta erfarenheter. Ja, och precis som med det så finns det alltid någon som alltid tycker det är intressant att prata sex. Och Lost då. Och jag tycker inte det är ett mästerverk. Men jag blir kär ändå. Det är därför jag gillar de här destruktiva perioderna. Man tar 2 veckor, man bara tokser en hel serie. För att det är omöjligt att de här karaktärerna inte blir ens vänner. Och det sista, det är kompositören till filmen Upp som gjorde ett fantastiska små vackra pianomelodier som du vet att jag älskar. Som även har gjort enskilda teman till de här karaktärerna. Så det är, jag lyssnar jättemycket nu på Lost-musik. För om du skulle säga det temat som är starkast, vilken skulle det vara? Vilken karaktär fick det bästa temat? Det finns en ambitiös tv-tittare som har samlat ihop. För det finns ett soundtrack för varje säsong. Och det är jättesvårt att veta vilket som är. För där har de inte döpt det till Jacks theme eller Kates theme. Okay. Men det har någon ambitiös lyssnare gjort, där han har fört samman de här musiktemana. Och då är Life and Death-temat är väldigt vackert. Love theme som är mycket Kate och Sawyer, trots att det är hon och Jack. Alltså så här, jättefint. Sen även de två koreanska, San och Jin, deras melodi, Mässlig. Och Desmond, skotten som då kommer in senare i serien, och hans fru, eller kärleksintresse, jättevackert. Så det finns flera här, så jag har ju en dröm. Det är väl det jag tycker tar med mig allra bäst. För jag har fått liksom, det är som att ha fått 7-8 nya filmmusik att lyssna på. Men nu går vi vidare, nu går vi vidare. Rekommenderar, slå på Lost Life and Death theme, så kommer det upp den här snubben som har varit ambitiös. Och så hittar man Jacks theme och allt möjligt. Ja. Yes. Nu ska vi då hoppa över till att prata om det vi ska prata om egentligen, och det är den här filmen då, Running on Empty. Vill du ge någon kontext till lyssnarna innan vi går igång med min temperaturlista på filmen? Filmen är ju vald då av Kristoffer Björnfot. Och jag kan ju säga lite hur vi har valt den här filmen. För det har kommit in supermånga intressanta bidrag. Det kommer in många filmer jag aldrig har hört talas om, såhär World Cinema-titlar och smalfilm som känns väldigt intressant. Men när vi väljer så väljer vi också lite efter den röda tråden genom tävlingshistoriken. Och den här gången märkte jag att såhär, okej, den enda skådespelare som har återkommit under alla tävlingar och från flera människor, det är River Phoenix. Prata om en River Phoenix-film. Vare sig det är då My Own Private Idaho eller Stand By Me eller den här Running on Empty. Så det kändes fint att välja den. Och sen, ja. Och jag är egentligen inte bekant med River Phoenix för 5 öre. Förutom att någon gång i min barndom eller ungdom har sett Stand By Me, så jag var väldigt intresserad av att bekanta mig med honom. Jag var ju med, som sagt, när, alltså, jag var ju med, du vet, läste i tidningen, shit, River Phoenix är död. Och Maria Jones, som bodde på min gård och gick i min klass, hon grät hela dagen i skolan. Det var en sån grej. Var det större eller jobbigare för dig känslomässigt än när Kurt Cobain dog? Alltså Kurt Cobain, för det var väl året efter, tror jag. Det blev ju så här, hela skolan var typ i chock. Precis, alltså hela, ja, det måste ha typ varit ett halvår senare. Ja, och alla pratade om det. Men för mig personligen var det absolut större. John Candy dog ju samma år. Men herregud, för mig var det större att Don Ameche, som också dog samma år, gammal skådis, gift med Jessica Tandy, som också dog för länge sedan, när han dog så fällde jag en tår. Men Kurt Cobain, då fällde jag inte en tår. Då var jag mer såhär, mer den här, det var ju mer chockartat i pressen. Kurt Cobain följde mig upp i pressen när de här filmstjärnorna dör. Även River Phoenix, som var rätt stor, eller John Candy. Men de får oftast en notis, men det följs inte upp. Det skrivs sällan krönikor. Det hade det gjorts idag, tror jag, om River Phoenix hade dött. Men Kurt Cobain, när en musikstjärna dör, så blir det så mycket större för pressen att veva på. Alltså fler vet vem det är. Ja. Men ska du säga någonting om handlingen då till filmen Running on Empty? Och vi har nämnt att den är vald av Kristoffer Björnfot, som också, förutom Kate, så är han också med i de nästa Hobbit-filmerna. Och jag hoppas att jag vet inte vem Kristoffer Björnfot är. Om det är så att du har blivit retad för det här efternamnet, så be om ursäkt som bara den. För jag tänker att du sitter och garvar och tycker det är trevligt. Så reagera gärna på att jag nu 2 gånger har återkommit kring ditt efternamn. För det är bara med hjärta. Jag tycker det är ett fint efternamn. Okej? Filmen Running on Empty är regisserad av Sidney Lumet, som gjorde bland annat, han har ju varit verksam länge, 12 Edsvurna män, som vi säkert har nämnt, som ligger högt. Den på något sätt så här, känns som så här, den svartvita filmen som ligger högst upp på IMDb:s topp 250-lista, eller hur? Vänta lite nu, borde inte Schindler's List kanske ligga högre? Borde inte... Jag räknar inte det, men jag menar äldre svartvita filmer. Borde inte Sjunde inseglet kanske ligga högre? Det tror jag inte. Nej, okay. Sjunde inseglet är ju inte särskilt... Det är inte så att folk i Peru... Jo, vänta nu, borde inte Sju samurajerna ligga över ändå? Tveksam. Dra i klockan. Ja, du hade helt rätt. Den filmen ligger på plats 6. Men på plats 8 ligger ändå Schindler's List. Så det, ja, men det är en 90-talsfilm. Jag räknar inte den som någon gammal svartvit film. Men sen har Sidney Lumet även gjort Dog Day Afternoon, som finns på den där listan också. Network finns säkert också där. The Verdict, domslutet med Paul Newman, som kanske inte finns på listan men är väldigt känt. Underskattade Night Falls on Manhattan med Lena Olin och Andy Garcia, 90-talsrulle. Vet du vad jag fick lära mig när den var aktuell på 90-talet? Och Sidney Lumet blev intervjuad i någon notis, eftersom det var en Lena Olin-film. Ja, nej. Men, eller det var nog förmodligen Lena Olin som berättade då att Sidney Lumet lät henne och Andy Garcia typ åka själv ut till en stuga en weekend och sitta och röra vid varandra. Alltså de skulle ju inte ligga, men det gjorde de ju förmodligen. Eller hur? Alltså skådespelare kan ju inte vara trogna på det sättet. För om man får som uppdrag att för att kunna skildra intima scener trovärdigt på scen tillbringa 2 dygn med att röra varandra, då måste det ju hända något. Okay. Skitsamma, han dog ju i förra året, eller för 2011. Mm. Och sista filmen var Before the Devil Knows You're Dead, som inte jag föll för. Nej, men så jag vet, den talades ner så mycket att även om den verkade intressant bara av att se DVD-fodralet, så lånade jag aldrig hem den när jag jobbade med en film. Lånade aldrig hem den. Titeln är ju schysst, eller hur? Mm, titeln är jävligt soft. Ja. Men det var ju så att den blev nedskriven, så gjorde att fan, ja, jag ser väl inte den här kanske. Och Running on Empty är väl inte en av hans kändaste filmer, för att det är ändå från mitt berömda filmår 1988, när det känns som att jag hade koll på varenda film som kom. Men den här såg jag inte förrän kanske 4 år senare, och trodde, även när jag såg den, så trodde jag att det var en film från 1983, utan att tänka på att Ruby Phoenix inte hade kunnat få 15 år då. Men till utseendet känns den inte 88, den känns 83-82. Ja, men ömhetsbevis-look har den ju. Ja, precis. Och filmen handlar om en familj som lever på flykt undan FBI efter ett ideellt antikrigsdåd på 70-talet där föräldrarna råkade skada en annan människa. Så de är så här idealister som råkat göra någonting som klassas som terrorhot. Så de lever på flykt i Amerika och flyttar hela tiden med okänd identitet. De har 2 barn där den ena börjar bli vuxen, spelad av River Phoenix då. Och filmen startar med hur han, där de bor just nu, upptäcker en bil med FBI-agenter förmodligen, och rutinerat gör en så här invand rutin som gör att lillebror och föräldrarna snabbt och tyst kan lämna staden. Bland annat lämnar man bara hunden på gatan, för ingen kan veta, ingen kan se dem försvinna. Det är lite fint tycker jag. Och sen handlar filmen om livet i den nya staden, där River Phoenix kämpar med att vara hemlig mot att kunna bli en riktig person med röd tråd i sitt liv. Som att kunna söka in till college, bli kär eller bara kunna svara på varför han är så bra på att spela piano. Om att kunna få en så här egen riktig identitet och inte behöva ljuga om sig själv hela tiden. Och den... Det här scenariot har du gjort, eller den här filmen har du gjort en temperaturlista på, som alltså är, förklara temperaturlistan. Ja, jag har alltså hittat 10 punkter som har med den här filmen att göra, där punkt nummer 1 är det kallaste med filmen, punkt nummer 10 är det varmaste, det bästa med filmen. Och jag kommer ta dem i ordning då. Men då går vi direkt på punkt nummer 1 då, det kallaste med filmen Running on Empty. Och här har jag skrivit blandningen av politik och enkel drama funkar inte. Jag tycker att det politiska viktiga som kommer fram i vissa scener och det här vanliga dramat, de 2 världarna har inte blandats så snyggt i den här filmen. Vad säger du om det, Gustav? Har du något exempel när du tänker på det under filmen? Nej, jag har ingen specifik scen, utan det är väl bara mer det att River Phoenix historia om att äntligen kunna få vara en vanlig tonårspojke, kunna försöka till college och det här, och hans första kärlek, jag vet inte om hans första kärlek, men hans kärlek till den här flickan då han träffar, och allt det där, lite Spielberg-trevlig om man ska kalla det. Det tycker inte jag riktigt, det störs, eller hör inte ihop med det här tunga politiska, vi gjorde det vi var tvungna att göra, det här dådet och allting. Jag tycker bara inte de 2 kan samsas i den här filmen. Jaha, för det... Jag tycker att det är 2 olika filmer om vi säger så då. Det håller jag inte med om, på grund av att jag är ganska, i mitt liv är jag ganska trött på att människor blandar in politik. Så får, alltså så här, ofta så här, när folk kanske inte har gillat en film som jag gillar, så är det just för att så här, könsrollerna var inte okej. Och folk vill ha in politik på olika sätt. Här blev jag förvånad över att, för det störde inte mig någonstans. Så kom ihåg här att jag som sagt stör mig på Christopher Nolans Batman-film, att den har med finanskrisen. Så för mig tycker jag bara tvärtom att det är vackert skildrat. Det handlar egentligen, symboliskt handlar det bara om det som många tonårsfilmer handlar om. Att kunna bli ett barn som har blivit tonåring och ska kunna bli sin egen människa och inte vara kvar i familjemönstret. Men här inom då, där, alltså, där finns det här att de faktiskt måste hålla familjen som det enda, som en sluten enhet i hemlighet. Men jag tyckte det fungerade fint. Så nej, det var inget. Jag satt och var imponerad över hur de hade fått igen. Okej, okay, jag tycker det känns som två olika filmer. Balansen är skum där. Men det roliga är också att filmen är ju väldigt, väldigt lik Robert Redford-filmen jag såg här i vintras, The Company You Keep. Fan, den har jag glömt bort. Den kom, premiss. Den sågs, den försvann. Har inte gått upp i USA än, tror jag inte. Men premissen är exakt samma. Ja. Och det är så här, aha. Så att, det var lite men efter roligt. Att jag såg trailern, det känns som att i den här i Robert Redfords film så har de ökat tempot och kanske har med lite fler karaktärer, eller? Men vi säger så här, de har strippat ner familjen och lagt till lite Bourne istället. Ja. Lite mer springa ifrån. För det är det som jag tycker, det tycker jag är lite skönt här, att ja, men det är ett litet familjedrama, så att det är aldrig någon actionfilm eller någon thriller. Man får se en bil som man sen förstår, aha, där var det några FBI-agenter. Annars får man ju aldrig se det här hotet. Det kommer aldrig några poliser, det är aldrig någon jakt, utan det är ett drama om den här ångesten att leva. Ja, filmen bygger inte upp någon spänning kring att det finns överhängande hot om att när som helst kommer dörren bankas in av polisen. Det finns ju inte här. Nej, precis. Där blir det, det är sånt här som de vågade göra på 70-talet. Men idag så blandar man in hotet. Det är lite intressant. Ja. Men hur var det Company You Keep då? Alltså, är den värd att kolla in? Du får gå tillbaka och lyssna på avsnittet jag pratar om den här. Men det var ju så här pensionärsbarn, benämnde jag väl den som. Ja, men det kan nog vara trevlig ändå. Det är ju Robert Redford. Han har regisserat, va? Ja, regisserat. Och så spelar han även med. Och bara, det är ju värt. Men så här, och sen är det en film som har flera point of views. Jag tycker inte riktigt om det. Jag tycker att jag tycker trevligt med den här filmen var när man får följa Shia LaBeoufs lokalreporter som då nystar i det här fallet. Där fanns mitt intresse. Mitt intresse fanns inte för att se Robert Redford skutta runt och försöka, du vet, lösa sitt knäpp. Men nu blir jag nyfiken på det kommer väl komma på listan liksom, hur din upplevelse av River Phoenix. Så gå vidare säkert istället med punkt två. Det är nästan sämsta, eller kallas det. Nummer två, detta är lite också med det här med balans, så att filmen känns lite hafsigt och starvigt ihopsatt. Och det är, rubriken lyder för punkt nummer två, att filmen fuckar upp de två viktigaste scenerna. Och låt mig då säga vilka scener det är, Gustav. För det finns två scener som är rumpugna eller dåliga, och det är de två viktigaste. Det ena är när River Phoenix karaktär berättar sanningen för sin då i citationstecken flickvän. Där är ett ställe där jag känner River Phoenix bara skådespela. Det blir melodram, det blir liksom en monolog. En teatermonolog där han ska berätta om vad som pågår egentligen. Och där fick man tappa bollen. Samma sak med slutet. Där då, det här är en spoiler, men det är ett avsnitt där det kommer finnas spoilers. Där familjen lämnar River Phoenix. En scen som är så otroligt rumpuggen att jag står där och jag känner med River Phoenix. Så här, när ska han få säga hejdå till sin mamma? När ska han få krama om sin mamma hejdå för alltid? När ska han säga hejdå till sin lillebror som han aldrig riktigt lärt känna? Men det får han inte, utan det är ett snabbt ihopskrivet hejdå bara. Och så åker det är lite det som beskrev hur filmen, vad hette den på engelska, Illdåd planeras med Cary Grant, Hitchcock-filmen vi diskuterade här för några veckor sedan. Där det har varit en spännande intrig, och så tar man det på 40 sekunder i en enda bild i slutet, där allting bara blir löst. Det är som att det var så här typ att nej fan, solen går snart ner. Kan vi bara lösa det här genom att ni håller en dialog där pappan sitter i bilen, du står utanför River, och så bara löser vi det där. Vi skiter i att du behöver säga åt mamman eller någonting. Det behöver inte vara så grinigt, utan låt dem bara åka. Ja, precis. Ja. Nej, men det håller jag med om. Man hade ju kunnat köra nu, det säger jag ingenting om, för någonstans jag med hela, för jag blev väldigt gripen av den här berättelsen, men jag kan känna att Sidney Lumet, som vi har räknat upp vilka filmer han har gjort, men det är inget visuellt mästerverk, det är inget regissörsmästerverk heller. Det känns, och det fanns, jag hittade faktiskt på nätet från en recension från när den kom 88. Den fick rätt fin kritik, men det var en på, för det var Washington Post, som skrev så här: "Running on empty doesn't make much sense for the title of the movie, but it does work as a description of the director. Sidney Lumet may be the laziest major director working today." Det var en riktig diss av den här stora regissören. Ja, men det fångar in känslan av det, som han har inte lyckats trycka på de två scenerna som är det viktigaste. När du ju finns äntligen kan berätta vem han är, och när familjen lämnar honom på det sorgliga sättet i slutet. Jag tyckte det var jag kände mig fruktansvärt snuvad på konfekten i slutet. Och det tror jag kan bero på, för att där kan jag hålla med lite om att Sidney Lumet, han, det känns som att han har bara filmat den här historien, för manuset är tajt och skådespelarna gör ju på något sätt, alltså så här, det är där det lever, men det är inte på grund av regissören som har bara filmat. Det är liksom Farbror Bosse som har hållit upp en kamera, och så har andra människor varit duktiga. Den här filmen som har kanske skrivit hade behövt mer, kanske någon sån här Steven Spielberg 80-tals magi kanske, eller du vet, Robert Zemeckis eller något sånt. Nej, då ska jag tänka, för det tycker jag inte. Steven Spielberg magi, det fan, då hade det hade blivit något annat då. Men kanske dock Lasse Hallström. Jo, men det känns tidigt 88. Men jag förstår hur du menar med den, okay, den här Gilbert Grape-känslan då. Den kvaliteten precis. Hade funnits här. Då hade jag brytt mig kanske lite mer. Och jag hade för att då hade inte, det är många scener som blir rumpugna. Det är ju många scener som är filmade där det blir som att River Phoenix bara är så här plötsligt en autistisk pojke, för att man filmar det så som vi filmade när vi var barn, eller kanske nu för tiden också att jag hade filmat så, men en så här extrem överblicksbild så man knappt, man får ingen, där bara några springer, alltså så som folk TV filmar Sergels torg, och någonstans där nere ser man några springa omkring, det blir aldrig bra liksom. Nej, men det var i alla fall det att jag tycker det är synd bara att de två viktiga scenerna i filmen gör inte Sidney Lumet eller Lumet eller Lumet någonting med. Hur tar man hans namn egentligen? För att i trailern säger de Sidney Lumet. Ja, det kan det vara. Jag tror jag säger som jag sa när jag var barn, och det ska man ju inte lita på. För jag har alltid sagt Sidney Lumet, tror jag. Ja, Sidney Lumet säger jag på något sätt. Sidney Lumet, ja. Ja, skit i det är lite problem. Vi går upp till punkt nummer 3. Det är fortfarande jävligt kallt. Och här kan du få svara då, för att min fråga är på punkt nummer 3: vad fan gör den här pappan där? Jag tycker att han är riktigt dålig i jämförelse med mamman och River Phoenix och övriga karaktärer. Varje gång det är en familjesituation så sitter jag och känner så här: fan vad skönare det varit om hon hade varit en ensamstående morsa här. Jag vill inte att pappan ska vara där. Okej. Okay. Förstår du hur jag menar? Dels hur hans karaktär är, men också jag tycker att han spelar väldigt ett tv-serie dåligt. Men kan det vara, det är ju Judd Hirsch som bland annat har varit med i tv-serien Taxi. Ja, och han har väl även med i din favoritfilm Ordinary People också. Ja, och i mycket från, jo, från den tiden. Populär skådis liksom. En Robert Wall populär på den tiden. Ja, men beviset för att han är dålig kan ses i scenen där han har gått iväg och blivit packad och kommer hem och spelar så här tv-serie packad. Han lyckas inte vara, för jag gillar ju karaktären igen, den skrivna karaktären och funktionen gillar jag väldigt mycket. Jag är så här imponerad av av hur det här manuset, hur man har berättat den här historien. Men jag kan förstå, för dels har han fått, Judd Hirsch har fått scener som det ibland känns som att han kanske tjatar till sig, där han skojar för mycket. Han börjar dansa med Rue Phoenix flickvän och man känner så här, är det här egentligen en alkoholiserad pappa? Om man hade fått se alla scenerna i den här familjens liv, är han ett rövhål och borde berättelsen egentligen vara om att hustrun ska lämna honom? Men låt oss bara stanna snabbt, så kommer jag blanda in punkt nummer 4, så kommer vi tillbaka. Så punkt nummer 4 är just att jag tycker inte om när det blir pinsamt i filmen. Jag tycker att pinsamma scener är väldigt jobbiga. Självfallet är det en del av att när någonting är pinsamt, det är att det är jobbigt. Men det är en pinsam scen i filmen är när de har haft ett födelsedagskalas och de efteråt ska diska och så börjar de sjunga till en James Taylor-låt och dansa, ja. Och pappan ska hålla på att dansa med dottern som att hon var, du vet, som att man vill visa i den scenen att pappan tycker hon är okej ändå, för han har varit lite så här avig. Är lite rädd där, för att liksom få in. Det där är också en, det där är en lite trampad skogklyscha, för att vi har alla, det är lite, jag kommer ihåg när det började pratas, det var så här i slutet av 90-talet så började det nämnas ofta i recensioner. Så att ta Mats Bråstedt på Expressen. Alltså recensenter som började dissa när karaktärer började sjunga i bilar. Och plötsligt började det bli en norm, precis som när man ogillade Ben Affleck ett tag, så började det bli en norm att bli generad när det var att karaktärer började sjunga. Det händer ju ofta i amerikansk film, italiensk film också. Men, så här, men det tror kan du man... jag är en av alla dem som tillhör den här normen då, eller skapat normen? Ja, absolut, när det kommer till att bli generad på film. Absolut, för det tror jag att i stort sett alla tillhör. Nej, men jag tror det handlar om också... hur man gör det, men jag tycker det blir pinsamt här. Men just den här halvkassar och karaktären spelar den här pappan, när han börjar dansa med henne, jag känner något så här att han, jag ser något sexuellt från honom. Jag ser någonting att han spelar, är han full nu? Alltså jag tycker inte det känns det genuina. Här kan äntligen familjen leva upp för en gångs skull. Jag hade inte använt den heller. Och jag tror till och med att den här produktionen, inte ens den här produktionen som det var, hade använt den idag. Alltså det var någonting som levde kvar, de här, nu börjar alla sjunga. För att jag håller med dig, jag blir lite generad. Men jag har hunnit bli förälskad i den här filmen. Jag överanvänder ordet förälskad. Det är som att jag älskar alla filmer. Men jag har hunnit bli så pass förälskad att jag inte blir röd i ansiktet när jag ser scenen. Men sådana scener ska ju undvikas, speciellt om man vill att filmen ska få ett liv i Europa. Så... Och det blir extra jobbigt då när jag sitter och känner att få bort pappan därifrån. Alltså han förstör den här familjen. Tänk om han påminner så här, hur finns det likheter med pappan i den här filmen och din pappa när du var barn? Han hade ju en period när han försökte varje jul få oss att sjunga julsånger. Som att det var någonting han saknade i vårt julfirande så där. Annars, jag vet inte, jag har inte riktigt analyserat det kanske borde göra, men. Och hur var maktdynamiken mellan din far och din mor? Kunde den också vara lite så här att mamma är den coola smarta, men pappa fräser till ofta liksom? Nej, men de har ju inte levt ihop, de separerade när jag var liten. Kanske förmodligen från ett bortträngt minne som du inte minns, på grund av att han började dansa med ett äldre syskon som du inte har. Eller hur gammal är ditt äldsta syskon? 30 fyller hon i år. Ett år äldre. Ja, det kanske var den sista julen er familj hade tillsammans, så började hon, är det en hon eller han? En hon. Ja, så började din pappa dansa med hennes pojkvän i köket. Och det är där så du börjar hata Judd Hirsch i den här filmen på grund av det. Fråga din mamma, be henne lyssna på programmet, så kan vi återkomma till hur nära jag är i min psykologiska iakttagelse. Jag tror inte vi ska gräva för djupt i det. Vi går upp till punkt nummer 5. Nu är vi mitt på listan. Och här säger, kan du svaja lite, är det positivt, är det negativt, är det bra eller dåligt? Här har jag placerat den skådespelaren som måste vara med på listan om den här filmen, antar jag. Och det är ju River Phoenix. Och ur perspektivet då, eller från perspektivet att jag... Du gillar att ha skådisar på punkt nummer 5. Ja, men det blir lätt så, för jag undrar, är det bra eller är det dåligt? Och det varför jag sätter River Phoenix är är där att jag undrar om han är så jävla stor och duktig och bra som legenden säger. Samtidigt som jag också, jag tycker inte om filmer med felfria karaktärer. Och här spelar han en felfri karaktär. Det förstörde filmen Into the Wild för mig. Att huvudkaraktären ska vara någon sån Jesusfigur. Och här tycker jag att det här lider av samma. Att han ska vara det här, den oskyldiga, fantastiska, konstnärliga, det underbara barnet. Som inte kan göra något fel. Och därför, och det jag vet inte om kan jag... det ju alltid bli, för då kan det alltid bli att det känns lite pekoral, menar du? Ja, typ. Och ingen, alltså det blir bara så, de här felfria huvudkaraktärerna i filmen, jag fattar inte varför det ska vara så. Varför ska han vara inte jävla gudabenådat barn i den här filmen? Varför kan inte han... Men ibland är det ju så, alltså, om man har varit på så här lite seminarier, så kan ibland i dramasammanhanget så kan det ju vara så. Absolut. Är det så i komedi så är det oftast, det går ju inte. Då blir det en fruktansvärd komedi. Men ibland i drama, när det yttre hotet är så stort, det vill säga att här är familjen, alltså man, det är samhället är så involverat här, så kan man ju använda sig av det. Men jag håller med dig, det ska ändå vara, vare sig det är Norma Ray eller Batman, som har väldigt övertydliga svagheter för övrigt. Men vi ska inte prata Batman. Nej, men ta Into the Wild som exempel för... Ja, men jag minns ju inte den på det sättet. Men jag förstår vad du menar, jag tror lyssnarna gör det också. Ja. Men då var min fråga där också, är verkligen River Phoenix, för mig som bara sett Stand By Me och inte någonting mer med River Phoenix då, är River Phoenix så jävla bra, eller är det att han råkar dö så ung, att han var ett ungt lovande skådis, liksom hopp? Ja, men det där är en evig dialog som, alltså, där får man gå till för tiden. Han var ju superlovande och han var ju riktigt bra, för egentligen, det vet jag att jag tänkte på när jag var yngre, det är så här: är James Dean egentligen så jävla bra? Förstår du? Alltså, ja, det kan jag ju verkligen inte svara på, för jag har inte sett så mycket med honom heller. Nej, men det finns inte så mycket. Det finns tre filmer att se med honom. Eller var Kurt Cobain så jävla bra? Ja, men hur hade det sett ut idag? Så att det blir lite så här svårt att svara på. Han var superlovande och supercreddig. Och jag tror att hade Rue Phoenix fått vara drogfri och fortsätta, så hade han kunnat naila saker, absolut. Eller så hade han blivit en till Corey Feldman-karaktär. Det är helt övertygad om att han inte hade blivit. Utan det värsta som hade hänt med honom, det var att han inte var så jävla bra. Men det vet jag att när Heath Ledger, och det här är långt innan Heath Ledger dör, så det pratades om Heath Ledger när han var ung och med i 10 orsaker att hata dig. Det vill säga innan han hade fått de riktiga kreddiga rollerna, på samma sätt som det pratades om River Phoenix. Men han hann ju inte ens, River Phoenix kom ju inte ens, alltså han kom ju inte så långt. Han blir 23, medan Heath Ledger han blir 30 och får göra en Brokeback Mountain och sådär. Så därför blir det ännu svårare att... Men då, jag har en till fråga om River Phoenix innan vi lämnar honom i det här ämnet. Och det är, om River Phoenix hade levt, hade han tagit Leonardo DiCaprios karriär då? Nej, hade Leonardo DiCaprio inte lyckats ha en karriär i Hollywood om River Phoenix hade funnits? Jo, för River Phoenix tror jag hade valt bort 60% av de rollerna som DiCaprio ändå hade fått. För River Phoenix hade haft, speciellt som han och Johnny Depp, de hade lärt känna varandra ännu mer. River Phoenix dog ju på Johnny Depps klubb utanför där på gatan av en heroin- och kokainblandning. Han var ju tung missbrukare. Ingen visste om det. Det var ju på den tiden, 93, när man ännu inte riktigt hade liksom, skvallerpressen nådde inte så långt. Och nådde inte så djupt in i stjärnornas liv. Så det gick att hålla hemligt på ett annat sätt. Men så jag tror han hade gjort, men kanske att River Phoenix hade haft huvudrollen i Fear and Loathing in Las Vegas. Johnny Depp hade inte varit ensam om alla de här kufiga rollerna som bara han vill göra av de manliga stjärnorna. Det är han ju nu, eller hur? Tim Burton kanske hade använt River Phoenix ibland istället för bara Johnny Depp och så vidare. Men då, men har det River Phoenix gjorde innan han dog, det han göra, talar det för att han skulle gått in? Nej, men nu talar jag mycket om han. Nej, men han som person, alltså så här, han delade ju mycket, alltså så här, han kom ju från en mycket så här typ hippie familj. alltså väldigt liberal liksom, med nakna fötter som klibbar på golvet och vegetarian och allting. Jag tror att min teori håller, hur den, nu en teori som inte går att någonsin bevisa kan hålla överhuvudtaget. Men det är mitt svar på den frågan. Men efter den här filmen, Emil, så kan jag förstå att det är ju inte här. Men igen tror jag att det är främst regissörens film. För du ser ju inte den här magiska människan som vi såg då. Du ser ju en helt okej, en helt okej killskådis i jeans som sitter för högt upp över midjan liksom. Alltså det är svårt att känna någon så här sexig filmstjärnestatus på det sättet. Ja. Nej, precis, men jag får till att se My Own Private Idaho eller någon annan film med honom. Han, ja, är den, ja. Han är väl även med Indiana Jones The Last Crusade också, va? Förresten. Ja, men det är en liten roll. Och Sneakers med Robert Redford, liten roll, alltså så här, så att han, ja. Nej, men My Own Private Idaho borde, kan vi inte se den snart, även om vi inte gör ett specialavsnitt. Den dök ju också upp under den här tävlingen. Men vi kommer återkomma till den, för den vill, tänker jag, se om snart. Jag är nyfiken på det efter det här senaste 3 minuters samtalet. Ja. Okej, men då är vi på punkt nummer 6 och det börjar röra sig mot varmt. Här har jag skrivit att mamman i filmen försöker i alla fall, till skillnad från pappan. Jag tycker inte mamman... Kan du uttala skådespelerskans namn? Christine... Hon heter Christine Latty. Ja, det är också så här jobbigt, precis som LeMay, man bara, exakt hur ska jag uttala det? Man vet inte riktigt, ja. Nej, men den här skådespelerskan då, Christina Latty, Lady, whatever. Det är Latty. Ja, ja, hon spelar för mamma då. Och jag tycker det finns ett så här, ja, men något så här styltigt 80-tals tv-seriespel i filmen. Och det är väl det som kanske inte klingar då med det här, man vill vara viktig politiskt. Men tycker du ofta det om när du ser så här filmer från 70-talet? För att jag känner att den är väldigt 70-tal, men inte så här tv-serieaktig. När du var inne på sånt angående ömhetsbevis så kunde jag förstå dig lite mer. Men här vet jag inte riktigt om jag håller med, utan att det bara känns som att, ja, men här är du bara ovan i kläderna, så att säga. Mycket möjligt, men jag tycker det syns mest. Jag störde mig mest på pappakaraktären och den här blonda Sawyer från Lost-karaktären som kommer mitt i filmen och vill, ja, vill Sawyers, få med pappan. Sawyers farbror som inte var lika lyckad med vare sig att rädda folk eller ligga med kvinnor dyker upp i ett gästspel. Ja, fruktansvärt skådespelat. Jo, nej, men punkt nummer 6 var egentligen bara att jag tycker att mamman försöker i alla fall. Det finns vissa scener när hon pratar med den här läraren då som ser Rufins karaktär som det löftet som han är. I de scenerna när hon pratar med honom, eller hon, alltså när hon interagerar med River Phoenix, inte pappan är med och så, tycker jag fan, nej, men hon försöker i alla fall. Det är den där alkoholiserade hela farsan som förstör den här kvinnan. Jag tycker, och jag kan säga, jag tycker till och med inte bara att hon försöker, jag tycker hon gör det fint. Alltså, och mellan henne och River Phoenix finns en väldigt naturlig värme överhuvudtaget. Och även hennes engagemang, hur hon brottas med den här problematiken och sådär. Om jag kan förstå hur du stör dig på Judd Hirsch karaktär eller skådespel, även om jag inte gör det så mycket, så förstår jag det inte med Christine Latty. Jag tycker hon är fin. Nej, men sen okay, har hon också jeansen som sitter för högt upp mot magen liksom, och sådär. Så den är ju omodern i sitt uttryck. Men det är främst, det är tiden och regissören som har filmat det lite hafsigt, ja. Men förstå då att det handlar om det. Jag har ändå satt henne på plats med 6, för jag tycker om, men det finns en värme där, som du säger, det finns en värme mellan henne och River Phoenix som mamma och son. Men förstå då hur dålig pappan är. Han drar ju ner henne hon är ju medberoende i dåligt skådespel. Det är det handlar om. Ja, men jag tycker inte inget här är dåligt liksom. Men ja, jag förstår. Det tycker jag. Men vi går upp till punkt nummer 7 här, och så kommer vi till den karaktären jag tyckte var bäst. Och det var en scen jag gillade. Och en scen också, han är bara med i en scen, och han är med i en scen också där mamman får visa sig duktig för att pappan inte där förstör den här Judd Hirsch. Och det är i alla fall, min punkt nummer 7 är morfar, alltså mammans pappa. För det finns en scen där hon, mamman då, fikar med honom, eller käkar med honom, träffar honom i stor hemlighet, ja, hemlighet liksom. För första gången på flera år då. och ber, 14 år till och med. Och, ja, och ber honom ta hand om River Phoenix så han kan leva ett liv och gå på college och inte längre då, leva på flykt eller man säger. Och då den här morfan kändes för mig som en riktig karaktär. Han kändes realistiskt för att han skådespelar inte som Judd Hirsch eller någonting, utan han satt helt bedövad i den här scenen. Och han rörde sig väldigt lite på ett sätt som inte kändes så mycket film. Alltså på det sättet att vi har sett det förut. Och samtidigt så fanns liksom tårar i hans ögon genom hela samtalet. Och jag tyckte att han var skitbra. Där fick jag så här, jag är glad att du har den scenen. För att där fick jag rysningar som man kan få i de gamla 40-talsfilmerna till och med. För det var en sån scen. Hon står för alla reaktioner och i stort sett all dialog. Och han bara sitter iskall. Förrän precis i slutet då han brister lite. Och det är assnyggt gjort. Och det är en sån här scen som alla ni som vill regissera borde titta på ibland och ha i bakhuvudet. För där har de ju löst filmens berättande på, ja, och det kändes, ja, och där kändes det inte som att den scenen var genomhafsad av Sidney Lumet. Nej, verkligen. Den står ut på det sättet. För att, alltså, även regissörsmässigt då, för att i övrigt, i hafsaren, det håller jag med Washington Post 88 och dig om. Punkt nummer 8, och nu börjar det bli varmt. Och här har jag ett tema, eller en premiss, eller man säger. Jag gillar hela den här tanken på en hel familj på flykt. För man är rätt van vid filmer, du vet, när en person är på flykt eller en person är utsatt för en konspiration. Ja, och det är oftast i thriller action sammanhang. Ja, Jagad är väl ett bra exempel på det med Harrison Ford. Även The Company You Keep är ju lite åt det hållet, att ändå Robert Redford, även om det handlar lite samma sak, och han har en dotter i den filmen, så ändå Robert Redford på flykt ensam. Ja, Enemy of the State med Will Smith av vår älskade bortgångna Tony Scott. Ja, precis. Det finns ju oändligt med exempel. Men det här med att en hel familj är på flykt och att de får sätta upp egna regler för hur de ska fungera i samhället, hur de ska lura folk, hur de ska överleva. Det gillade jag. Jag har inte många mer exempel på när det finns. Jag vet att typ Tredje klotet från solen, den tv-serien som handlar om ett par utomjordingar som måste verka vara vanliga människor. Den är lite samma sak. Men jag gillar det, ja, på något sätt. Att de, verkligen. Att de, och, ja. Men kan du bli sugen då på? För även om jag, alltså den här lyckas gripa mig. Jag tycker väldigt mycket om den här filmen. Men jag såg, även när jag såg den så kände jag att så här, den här kommer att vara svårt för människor att hocka till. Om man inte själv kanske sysslar med film eller, du vet, är intresserad att gå på djupet i hur en film berättas. Alltså, då är den så daterad i sitt utseende helt enkelt. Men med det, men så tänker daterad, jag... Men jag vill säga att jag tycker ändå att daterad, alltså... Vi presenterade till exempel för River Phoenix med att han spelar baseball i sina 80-talskläder och sånt. Jag tycker det är daterat på ett väldigt filmiskt sätt. Alltså 80-talet är ju en tid då, det är kanske det jag menar med Steven Spielberg, men det här, du vet, familjeidyllen och det här oskuldsfulla, jo, men, ungdomslivet, ja, men, fanns men, då. Här kanske jag menade rent igen Sidney Lumets regi och foto. Förstår du? Den känns såhär tv-filmsblaskig. Men historien, att någon, vare sig det är så här Steven Spielberg eller Christopher Nolan eller Lasse Hallström, det känns som en berättelse man skulle lätt kunna göra en remake på idag i Hollywood, som skulle kunna spela in massa pengar. Det känns som att det verkligen är en berättelse som du, i och med att du påpekar det finns väldigt få draman som skildrar det här. Och det är intressant. De här familjerna finns ju i Sverige, fast då kanske det är en familj från Eritrea. Alltså, det är ett intressant tema och man får gärna berätta mer på området. Ja, så jag tycker bara jag tyckte familjen på flykt var trevligt. Det var bra. Men jag hade väl föredragit då kanske den ensamstående mamman på flykt. Just i det här fallet. Vad det beror på, det vet vi inte. Nej, precis. Jag måste gräva i mig själv för att förstå varför jag hatar den här Judd Hirsch. Snubben. Punkt nummer 9, och nu är det varmt med den här filmen. Och det är en detalj, men jag gillade att i en scen i den här falskt upplysta skogen, den här falska Hollywood-natten som ser ut som att de har dratt på lite för starka lampor, så får vi en kyss mellan River Phoenix karaktär då Danny och den här Lorna som spelar av en tjej som heter Martha Plimpton, som du säkert har en större relation till än vad jag har. Absolut. Men vi får en kyss mellan dem. Och det finns tre sätt jag kan känna inför en kyss på film. Ett, jag känner ingenting, men jag förstår varför kyssen finns där. Så är det oftast. Eller så kan jag känna en värme i mig själv inför de två, att de två karaktärerna får varandra och de två kysser varandra. Liksom en utomstående känsla. Nu ska jag få den tredje känslan där jag känner exakt det jag kände när jag kysste en tjej första gången. Du vet, eller du vet, den där när hjärtat bultar, du vet, och man flämtar och man blir så här helt tom i skallen. Jo, man känner, alltså man får den där känslan själv av hur det är att kyssas. Men det är någonting de här skådespelarna gör då som gör att när man ser hennes tungspets eller hans tungspets mot varandra, så känner man kyssen. Precis, och det jag menar, att här når de upp till nivå 3. Jag satt och kände som jag kände när jag kysste någon första gången, eller du vet, när man verkligen är kär i någon och för första gången kysser den personen. Precis, eller det kan vara, just med kyssar så kan det ju även vara ett asbra fyllehångel. Alltså just kyssen kan ju, det är ju det som är gratis med kyssar. Det kan infinna sig väldigt fort. En ja, men i film, det går inte känna så när man kollar på Sharon Stone i Sliver, eller vad den filmen heter. Förstår du vad jag menar? Precis, fortfarande, trots att man på stumfilmstiden så fick man ju inte kyssas och visa tunga och sådär. Men idag får man ju det, och trots det så känner man ungefär lika mycket idag inför många filmkyssar som inför stumfilmskyssar. Det vill säga att man känner ingenting, eller som du sa där, att man är varm av att det här, de som kysser varandra äntligen får göra det. Men kyssen i sig känns inget. Så det här tredje alternativet, det var det jag var inne på med Kate i Lost. Mm. När hon kysser de här två olika männen vid olika tillfällen i Lost, då känns det för att hon kan kyssas. Medan Matthew Fox kysser en annan kvinna under tv-serien Lost, så känns det inte. Då känns det som i din nummer 2. Ja, man, och i lägre delen ska tilläggas. Men i alla fall den här filmen når i alla fall fram till nummer 3, när jag är där i den jävla skogen. Och jag, det är så subjektivt, jag känner det de känner. Och det tror jag är för att Ryu Phoenix gör det bra, för att han spelar även, man säger såhär, kåt, du vet. Alltså det här som jag fan inte känt, jag fan inte känt det på 10 år. Men just det att man andas häftigt och det bultar, hjärtat bultar av någon sorts upphetsning och kärlek. Och att det är typ något adrenalin i kroppen. Och det är ju där Ryu Phoenix var väldigt bra. Det var det han fick cred för, att han gick ju in i rollerna verkligen på ett sätt som kanske inte andra ungdomsskådespelare gjorde på samma sätt. Han levde sin, jag vet bland annat, jag läste om, han spelade ju piano, hans karaktär i den här filmen. Och då grälade han till exempel en scen, för det är om du minns den här scenen när han träffar Martha Plimpton, tjejen, för första gången. Och då har han gått hem till en lärare som inte öppnar när han ringer på. Så han går in och så sätter han sig vid pianot, för det var grejen att de skulle träffas vid piano. Och så kommer hon ner och är så här: vem är du? I originalmanuset så var det att då skulle han bli generad över att han satt och spelade klassisk musik och skulle börja spela lite rock istället. Men Ryu Phoenix var så här: det skulle aldrig den här karaktären göra. Han skulle inte skämmas över det här. Han skulle bara vända sig om och kanske bli generad över att det står en tjej som han blir lite attraherad av där. Men han skulle inte byta till rockmusik. Och det är ju en sån här bevis på att fan, han hade lite talang. Han brydde sig, för att Sidney Lumet bytte direkt där. Alltså gick ifrån manusförfattaren och gick på Ryu Phoenix linje liksom. Och likadant med kyssen där, att, men det finns en annan förklaring också. Men sen blir det väl också lite, nu känns det som att man mytologiserar. Alltså alla skådespelare kommer väl in när de väl har läst på sin karaktär och känt sin karaktär och kanske har idéer om att jag känner det här, jag känner att nej, jag kan garantera att skådisen som spelar Hurley och skådisen som spelar Sawyer är chill. Om manusförfattaren och regissören säger ja, men vi gör så här, då gör de det, förstår du? Okej. Och det är väl bara att säga om den här med tre nivåerna av att känna inför kyss. Jag kan säga att när Leonardo DiCaprio kysser Kate Winslet i Titanic, som är en känd kärleksfilm, den kyssen är också rätt känd liksom, deras relation. Då känner jag också bara nummer 2. Ja. Alltså att jag känner för dem. och jag blir glad och det känns i mig. Men jag känner inte det att jag är där. Men med den här kyssen så kände jag allt rätt tonårsmässiga, jag är där. Och därför är den värd att vara på plats nummer 9. En Leonardo DiCaprio-kyss som jag kände så här, att jag var där. Och som skiljer sig från nästan alla filmkyssar. Det är ju, och den här har jag nämnt förut, när han kysser Cameron Diaz i Gangs of New York. Jag har inte sett Gangs of New York. Den var också, jag kan säga också att den tipsas också om i tävlingen. Så att, som sagt, vi fick in väldigt många fina lyssnarförslag den här gången. Mm. Och de kommer dyka upp. Vi kommer då och då låta er lyssnare rösta mellan tre alternativ, tre olika filmer. Och det kommer vara filmer som är hämtade från tävlingsbidrag. Så att vi kommer använda oss av era bidrag liksom. Men tillbaka här till Martha Plimpton och Ruby Phoenix. Mm. För de var ju även tillsammans. Oj. Det var en sån här grej jag tyckte var lite konstigt. För Ruby Phoenix var en sån här flickidol. Och så var han ihop med den här som, nu pratar jag bara från barnets perspektiv. För jag kan tycka att Martin Plimpton är en väldigt duktig skådis. Och jag tycker hon är söt idag. Men då tyckte jag inte det. Då var hon den här fula syrran till en kompis. Vilket hon ofta spelade även i The Goonies några år innan. Det är så mysko, för jag tycker hon känns yngre i den här filmen än i The Goonies, dödskallegänget. Mm. Trots att... Jag minns knappt Goonies. Jag minns betydligt mer då Nintendo-spelet Goonies 2. Okay. Som jag är uppväxt med. Men jag är inte uppväxt med filmen tyvärr. Jag har sett den en gång bara. Ja. Josh Brolin är väl med också. Men, Men där var Martha Plimpton. Hon var ju med mycket filmer på den här tiden och hade ganska skrikiga roller. Alltså så här lite sura, arga liksom. Ja, hon var inte så här ljuvsmart som i den här filmen. Det var lite fint. Och de var ihop. Så det är ju också en förklaring till varför kyssen kanske funkar. Fast nej, Angelina Jolie och Brad Pitt i Mrs. Smith, det är inga sex eller kyss man minns från den filmen. Nej, men jag tycker inte man ska slentrian prata ner den filmen nu heller. Det är så enkelt att dra in den filmen som ett exempel på en dålig film. Den är väl trevlig för vad den är. Men det borde vara... Kul att du reagera där över det och tog den i försvar. Som att jag också brukar nämna den. Liksom, men jag tycker bara, det tråkiga med den filmen var, jag tycker att om man har det exotiska, sexiga Angelina Jolie som Mrs. Smith, så borde man kanske haft Johnny Depp, som de även sen gjorde i The Tourist då, alltså som det exotiska, vackra och sexiga Mr. Smith. Jag tycker Brad Pitt är lite mera hantverkar sexig. För han har inte det exotiska farliga som Johnny Depp och Angelina Jolie har. Där man fattar att de dricker blod. I rätt sammanhang. Alltså det är jag minns den filmen. Han är alltid såhär, Angelina Jolie, du vet, hon dricker blod. Du vet, hon, när hon har sex, du vet, man vet inte vad man skulle göra i en sån situation. För man kan liksom inte... Jag håller inte med. För hon är, det här är en typisk situation där hon har skapat den myten om sig själv. Så att automatiskt ska man tycka, jag tycker ofta Angelina Jolie har överspelat när hon ska vara sexig på film. För att hon gör det med självförtroendet av att alla ser här att jag är sexuellt erfaren. Ungefär som Madonna på film också. Mm. Så att det istället blir ett överspel. Så att jag känner lika mycket som inför att se min moster kyssa sin man. Jag tycker inte castingen var perfekt. Men skit i det, den filmen kommer jag väl aldrig se igen. Och knappast du heller. Det var väl främst att det var en actionkomedi som, där det inte var särskilt rolig action eller komedi. Det är väl... Där den brast främst. Jag minns den här. Jag minns bara att jag tyckte jag hade en trevlig stund med den. Vi går upp till punkt nummer 10 nu, för avsnittet börjar bli långt. Och vi har pratat mycket om den här filmen. Så att punkt nummer 10 är egentligen en liten detalj. En liten skitsak. Men det här är det jag tyckte var bäst med filmen. Och det här var det som fick mig att fastna för filmen. Innan jag hade sett den. Och det är titeln. Titeln, alltså Running on Empty. För när jag hörde den titeln först. Jag hörde typ Ruby Phoenix. Och jag hörde titeln var Running on Empty. Så såg jag framför mig. Och jag visste ju för det kort såhär i en, två meningar av filmen handlar om. Så såg jag framför mig en såhär mera Gus Van Sant-aktig eller Terrence Malick med Badlands aktig film. Jag såg liksom en Bruce Springsteen-låt framför mig som en film. Jag såg någonting viktigt. Men den här filmen, när jag såg den här filmen, så kändes den mer som en tv-film. Den var inte viktig. Jag såg någonting mer storslaget när jag hörde titeln Running on Empty. Då kände du helt enkelt lite det som jag kände när jag såg den första gången. Jag har bara sett den en gång. Och då blev jag lite besviken. Alltså det här kan jag säga att det var den sista Ruby Phoenix-filmen jag såg. Och säga att jag till och med kanske ser den efter hans död. Så kände jag mig lite... Jag var lite missnöjd. Jag tyckte den var lite tråkig. Jag tyckte den inte hade så mycket. Så det var det, jag var förberedd lite på det den här gången och blev överraskad av hur mycket den kändes. Alltså så här, jag fällde tårar, jag blev inspirerad och engagerad i berättelsen trots den hafsiga bildregin och så där. Så att jag blev överraskad positivt. Okay, jag väntar mig bara en annan film med tanke på den underbara titeln, bara en storslagen jävla viktig film. Den här filmen är inte viktig för 5 öre. Men trodde du på riktigt att den skulle vara värsta storslagna? Hade du inte hört mer om den? Jag kanske typ blandar ihop den med, alltså, jag kanske blandar ihop Enemy of the State. Ja, men sen, nej, men sen My Own Private Idaho, eller du vet, alltså mera. Jag tänkte, jag såg mer såhär, ja, men då ska jag göra så att du inte blir besviken igen. För My Own Private Idaho kommer inte heller vara något storslaget pompöst. Så att du inte blir besviken den här gången. Men i alla fall, titeln Running on Empty förtjänar en bättre och mer viktig film. För det här lika kan heta typ Family Problems, eller du vet såhär titeln är ju inte såhär, ja. Ja, eller du vet, någon såhär typ Annie Family eller något sånt där, du vet, alltså, en familj i mängden hade han hittat på svenska. Och så har varit lite ironiskt såhär, men det är ju inte en familj i mängden för att de bla bla bla. Sådär. Hur som helst, det var i alla fall filmen Running on Empty. Har du någonting mer att säga om den innan vi lägger på? Jag rekommenderar återigen en film, Lyssnarens val. Jag blir glad när jag får se de här filmerna jag inte har planerat. Det kan nog bidra till upplevelsen. Alltså, jag ska börja göra det oftare. Men ni får gärna tipsa mig om filmer ni tycker att jag borde se. Ja, ni får gärna tipsa oss, alltså, om ni vill, via Facebook eller via andra kanaler, till exempel våra mail då, kontakta tittare som snackar på det. Så får ni gärna tips om film, fast om vi inte drar igång någon tävling nu igen eller sådär, så får ni gärna skriva in, det är att säga vad ni tycker om podcasten såklart, ge kritik eller ge komplimanger eller vad ni vill, men ni får också gärna tips om filmer, vi tycker det är jäkligt soft och trevligt. Ja, och vi utlyser inte en ny tävling nu, eller hur? Nej, det gör vi inte, men jag kommer ändå säga att vi finns på iTunes för er som vill lyssna den vägen. Vi finns på vår egen hemsida tittarosnackar.se. Vi finns även på filmfenix.se som har ett fint forum där ni kan diskutera film om ni vill. Och det jag ska säga också är att vi finns på Facebook där ni gärna får gilla oss och ni gärna får prata med och om oss. Och om ni känner att den här podcasten är så här lagom trevlig, fan, snälla, snälla, dela oss på er Facebook-sida eller skriv om oss på er blogg eller twittra om oss eller tipsa er mamma eller pappa eller bror eller någon om oss, för det tycker vi väl om, Gustav, gör vi inte det? Absolut, och precis, tycker ni är trevligt, precis som man tycker det är trevligt med alla de här barnen som kan mima till Loreen, så kan man väl dela oss också liksom. Det behövs alltid och det uppskattas mer än för det där barnet som mimade till Loreen. Jag tror Loreen eller Loreen. Loreen, men det känns också, det är lika gammalt att prata om henne som att prata om Lost. Ja, ja. Vet vi vad det är vi kommer prata om nästa vecka förresten, nu när vi kommer lägga på er? Vi kommer ha en lite science fiction special. Ja, och det blir Oblivion med Tom Cruise. Ja, och främst att Julius Djurborg som har varit med oss när vi har haft Batman special och även The Hobbit, Lord of the Rings special, så kommer han vara med nu och guida oss inom sin favoritgenre, science fiction. Ja, men så, något sånt blir alltså nästa vecka. Då säger hej då till Gustav. Tja! Hej!